jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 lutego, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina przed siedzibą Banku Centralnego w Amsterdamie. Napastnik został zabity. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Francuskie władze nie kryją niezadowolenia z powodu spotkania włoskiego wicepremiera z przedstawicielami tzw. ruchu żółtych kamizelek. Na początek Holandia. Przed siedzibą Banku Centralnego w Amsterdamie doszło do strzelaniny, w wyniku której policja zastrzeliła uzbrojonego mężczyznę. Jedna osoba została ranna. Według świadków zastrzelony mężczyzna wymachiwał bronią w kierunku policjantów. Doszło do wymiany ognia, w której padło około 20 strzałów. Napastnik zmarł w wyniku ran postrzałowych, natomiast jeden przechodzień został lekko ranny. Miejsce zostało otoczone i zabezpieczone przez policję. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Parafianowicz w czasie rządów koalicji PO-PSL był generalnym inspektorem informacji finansowej i kontroli skarbowej. Był również pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych. Jak mówił, ubytki podatkowe wynikały jego zdaniem w głównej mierze nie z dużych oszustw, ale z nierejestrowania dochodu przez małych przedsiębiorców. Dobry przykład, który był później pokazywany z miasteczka Hel w czasie wakacji. Przyjechało parę osób z kontroli, mieli samochód z napisem kontrola skarbowa na burcie. Przypadkowo zupełnie stanęli pod popularną dosyć restauracją. Później wyniki pokazały, że każdego dnia tych wakacji restaurator wykazywał obrót rzędu 800-900 zł. Tego dnia on wykazał obrót 14 tysięcy zł. Wcześniej część członków komisji zarzucała byłemu wiceministrowi zbyt częste zasłanianie się niepamięcią. Andrzej Parafianowicz mówił, że nie jest w stanie zapamiętać wszystkich szczegółów prac legislacyjnych sprzed 10 lat. Jutro na pytania posłów z Komisji Śledczej ma odpowiadać inny był wiceminister finansów Janusz Cichoń z Platformy Obywatelskiej. Zakaz handlu w niedzielę pod lupą. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że zapisy ustawy mogą zostać zmienione. Obecną ustawę krytykuje środowisko biznesowe. Polacy nie chcą ograniczeń w handlu, mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 71% Polaków nie życzy sobie, żeby politycy urządzali im weekendy. My prowadzimy badania na ten temat i monitorujemy bieżąco sytuację. Myślę, że to niezadowolenie z powodu zakazu tego handlu w niedzielę będzie się pogłębiać. Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, mówi, że niedzielny zakaz uderzył przede wszystkim w małe i średnie sklepy, a to za sprawą agresywnej i nierównej kampanii reklamowej. Docierają do nas dane nieoficjalne o większej ilości upadłości najmniejszych sklepów. W zeszłym roku tylko dwie największe sieci dyskontów wydały ponad 700 milionów złotych na reklamy, których zadaniem było przyciągnięcie konsumentów w piątki i soboty. Najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana kodeksu pracy, mówi Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Rozwiązaniem optymalnym byłoby wprowadzenie regulacji, która obowiązywałaby powszechnie. Chodzi tutaj o prostą zmianę w kodeksie pracy, która gwarantowałaby każdemu pracownikowi zatrudnionemu gdziekolwiek dwie wolne niedziele w miesiącu. Ustawę o zakazie handlu broni za to Solidarność. Skala wpływu ustawy na działalność małych sklepów ma być analizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort zapowiada, że analizy potrwają do końca lutego. We Francji nie milkną echa wczorajszego spotkania liderów antyrządowego ruchu żółtych kamizelek z wicepremierem Włoch Luigi Di Maio. Rzecznik francuskiego MSZ-u podczas codziennej konferencji prasowej nazwał to spotkanie prowokacją nie do przyjęcia, która podkopuje stosunki między krajami. Di Maio, który stoi na czele populistycznej i antysystemowej partii Ruch Pięciu Gwiazd, po rozmowach z liderami opozycyjnego wobec prezydenta Macrona ruchu, napisał na Twitterze, że wiatr przemian przekroczył Alpy. Wcześniej z sympatią wypowiadał się o protestach we Francji na początku stycznia. żółte kamizelki demonstrują w całej Francji od połowy listopada. Domagają się m.in. dymisji prezydenta Emmanuela Macrona. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. FC Barcelona zremisowała z Realem Madryt 1-1 w pierwszym półfinałowym meczu o Puchar Króla. Duma Katalonii rozpoczęła to spotkanie bardzo zachowawczo. Wysłała Leo Messiego na ławkę rezerwowych, natomiast Real jak pies spuszczony ze smyczy. Z łatwością wchodził w pole karne Barcelony i w 6 minucie gola strzelił Lucas Vázquez. W drugiej połowie Barcelona się przebudziła, czego efektem była bramka Malcolma w 58 minucie. W końcówce na boisku pojawił się już Messi, ale Argentyńczyk nie odwrócił losów meczu. Barca-Real 1-1, rewanż 27 lutego w Madrycie. Ale emocjonowaliśmy się nie tylko tym, co działo się w Hiszpanii, bo w Liverpoolu Everton mierzył się z Manchesterem City. Podopieczni Pepa Guardioli wygrali 2-0 i po raz pierwszy od 2 miesięcy wskoczyli na pierwsze miejsce tabeli Premier League, aczkolwiek warto zaznaczyć, że Manchester City rozegrał jedno spotkanie więcej. Natomiast o ćwierćfinał Pucharu Niemiec cały czas walczy Bayern Monachium, drużyna z Robertem Lewandowskim w składzie na wyjeździe z Hertą Berlin. Po 90 minutach był remis 2-2 i w tej chwili trwa dogrywka. Bayern wygrywa 3-2. I na koniec tej futbolowej części słodko-gorzka wiadomość z Grecji. Karol Świderski strzelił gola dla PAOK-u Saloniki. Drużyna z nadmorza egejskiego przegrała jednak z Panioniosem 1-2 w meczu Pucharu Grecji. Rewanż za 2 tygodnie. Teraz siatkówka, bo w plus lidze, jeśli drużyny wygrywały, to 3-1. Na początku Oniko Warszawa pokonało GKS Katowice. Następnie Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała szans AZS-owi Olsztyn, a w Bełchatowie Jastrzębski Węgiel po kapitalnym meczu pokonał Skrę. O takich rezultatach chciałoby się powiedzieć w kontekście występów Chemika Police w europejskich pucharach, ale niestety. Policzanki przegrały 4. mecz z rzędu w Lidze Mistrzyń. Tym razem polska drużyna była gorsza od Fenerbahce Stambuł 0-3. Libero Chemika Katarzyna Krzos. Najbardziej szkoda tego pierwszego seta. Mogłyśmy tam wygrać, prowadziłyśmy 4 punktami i myślę, że troszeczkę nam takiej wiary w to zwycięstwo zabrakło. I dziewczyny z Turcji zagrywały na pewno bardzo dobrze. Nam było potrzebne dokładne przyjęcie, żeby móc rozrzucić trochę ten wysoki blok na siatce i móc atakować. Zaczęłyśmy grać, ale później jakby znowu nasza gra stanęła i myślę, że powinnyśmy być zadowolone ze swojej gry, ale gdzieś tam serce troszeczkę boli, że ten wynik nie wygląda inaczej. Serce też boli, jak ogląda się wynik naszych tenisistek w meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Polki przegrały z Rosjankami 1-2. Na początku Iga Świątek nie dała rady Natalii Wichlancewej, a następnie Magdalena Linet przegrała z Anastazją Pawluczenkową. Honor uratował debel. Iga Świątek i Alicja Rosolska wygrała z Margaritą Gasparin i Darią Kasatkiną 6-0, 3-6, 6-3. W piątek Polki zmierzą się z Dunkami. Na koniec Toruń i nasi lekkoatleci, na których zawsze można liczyć, dziś kapitalnie zaprezentowali się podczas meetingu Copernicus Cup. Marcin Lewandowski pobił halowy rekord Polski na 1500 metrów. Od dziś to 3 minuty 35 sekund i 57 setnych. W biegu na 60 metrów zwyciężyła Ewa Swoboda. W rywalizacji na 400 metrów równych sobie nie miała Iga Baumgart-Witan. Natomiast w konkursie skoku o tyczce drugie miejsce zajął Piotr Lisek. Wicemistrz świata na otwartym stadionie musiał uznać wyższość mistrzowi świata, czyli Amerykaninowi Samowi Kendricksowi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i północy zachmurzenie przeważnie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże tylko na południowym wschodzie. Po południu na zachodzie i Pomorzu opady deszczu, termometry pokażą maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 9 minut po 23, a zatem 51 minut na muzykę i szczerze mówiąc nie mogłem się już doczekać tego momentu. Zaczynamy od nowej płyty. Muzyka. W jakimś innym radiu pewnie powiedziałbym, że to artysta mało znany, ale w programie trzecim i w programie Trzy wymiary gitary to jest po prostu nasz stary, dobry znajomy, który nazywa się Gary Howe i podarował nam w tym nowym roku swoją nową płytę, którą z przyjemnością prezentuje. Jest zatytułowana też obiecująco Neon Highway Blues. A pierwszy utwór z tej płyty, Under the Rock, gościnnie w tym utworze pojawia się Eric Gales, też Państwa znajomy i też to mówię z wielką radością, dlatego że Eric Gales też przysłał nam swoją nową płytę znakomitą, ale o tym nieco później. Na razie proszę nie odchodzić od radia, bo zgodnie z zapowiedzią wczorajszą za chwilę będziemy mieli gościa. Call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't get an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, Agata Karczewska jest Państwa gościem. Dobry wieczór, Pani Agato. Dobry wieczór. Cóż to ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że mało o pani wiem, a właściwie wszystko, co o pani wiem, to tylko i wyłącznie z piosenek, które pani śpiewa i z wideo, które obejrzałem w komputerze. Ale być może tak jest najlepiej poznawać artystów, bo wtedy głowa nie jest obciążona różnego rodzaju komentarzami i ocenami. A zatem myślę o pani tak, że jest pani osobą, która nie udaje, że to, co pani robi, to nie jest kreacja, tylko ciągle się zastanawiam, skąd się takie śpiewanie i taki sposób ekspresji u pani wziął, bo to jest taki skromny rodzaj ekspresji, wzmacnia z marszala, gitara, mikrofon i głos. Przyznam, że mnie to bardzo odpowiada, a zatem zapytam, jak to się stało, że tak pani śpiewa? A to jest trudne pytanie. Chyba tak po prostu wyszło. To znaczy, ja nie uważam się za jakąś wielką gitarzystkę i po prostu wykorzystuję to, co mam, czyli wydaje mi się, że ciekawy głos, jakiś tam talent do pisania piosenek, no i taką minimalną umiejętność grania na gitarze i to wszystko składam w całość i wychodzi po prostu coś takiego. Dołożę do tego pytanie dodatkowe, czy to było tak, że pani korzystała z jakiejś płytoteki, być może taty, być może mamy? Tak, trochę tak, bo w moim domu bardzo dużo było muzyki, nie wiem, Beatlesów albo Boba Dylana. Też znalazłam takie osoby w naszej płytotece jak Patsy Cline, więc jakoś tak wokół tego się obracałam. No to dobrze, to teraz już wiem trochę więcej, a żeby wiedzieć jeszcze więcej, powiem tak, że ma pani na swoim koncie, nie lubię tego słowa, no ale tak się mówi, epkę. Tak. Ja wolę mówić, że małą płytę, ale w przygotowaniu, jak mniemam, jest duża płyta. Tak jest. I kiedy to nastąpi? 29 marca jest planowana premiera mojej płyty. Dużej płyty, debiutanckiej płyty. Dobrze, no to wtedy widzimy się w radiu ponownie jeszcze raz przy okazji tej nowej płyty i będziemy ją sobie prezentować. Wczoraj otrzymałem mnóstwo listów, które są adresowane w zasadzie do pani, dlatego, że zapowiadałem pani wizytę tutaj u nas dzisiaj w trzech wymiarach gitary i muszę pani powiedzieć, że odbiór tego, co pani prezentuje, jest entuzjastyczny. Z takim jeszcze wskazaniem, że dobrze, że radio prezentuje takie utwory. No, ja też się bardzo, bardzo cieszę. No i było mnóstwo pytań o koncert. Właśnie teraz będę... zaczynam trasę dopiero 15 lutego. I to będzie taka mała trasa po Polsce, którą zakończę koncertem w Warszawie 14 kwietnia. Bardzo, bardzo. No to jeśli pani pozwoli, będę o tym informował i na jeden z koncertów na pewno się wybiorę, bo chcę to zobaczyć nareszcie na żywo, bo tak jak powiedziałem, na razie widziałem tylko w komputerze. A wygląda to znakomicie. Jeszcze jedną rzecz pani powiem. Wczoraj to było dość nieuprawnione, mianowicie próbowałem szukać dla pani męskiego duetu. I nie wiem, czy kiedyś to pani przyszło do głowy, żeby obok pani stanął jeszcze jakiś gitarzysta bluesowy albo rockowy i wspólnie z panią zaśpiewał i zagrał? Szczerze mówiąc, jestem bardzo przywiązana do śpiewania solo, ale no, jeżeli to byłby jakiś fantastyczny człowiek z super głosem, to dlaczego nie? Jest paru takich na świecie. Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że prędzej czy później to się stanie. Ja pani życzę wszystkiego najlepszego. Koncert w Warszawie 14 kwietnia. Tak. Ale proszę się nie martwić, jeśli ktoś teraz późną porą nie zarejestrował wszystkiego, ja będę o pani Agacie mówił i będę prezentował jej utwory, ponieważ kompletnie oszalałem, jeśli chodzi o sposób śpiewania, grania na gitarze. Wszystkiego najlepszego, pani Agato. Bardzo dziękuję. Agata Karczewska była państwa gościem i ten utwór, który znajdą państwo teraz w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, zresztą była to nasza piosenka dnia, Full. Agata Karczewska. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Agata Karczewska, Fool, tak jest zatytułowany ten utwór i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Nie zgubmy tej piosenki. A i płyną Państwa listy do Agaty. Wszystkie przekazuję, zacytuję list pani Marty. Panie Piotrze, Agata Karczewska na żywo, genialna. Miałem ogromną przyjemność słuchać w Krakowie przed koncertem Katarzyny Nosowskiej. Ogromnie kibicuję i ta czerwona gitara. No właśnie. Mnie też strasznie przypadła do gustu i nawet przed chwilą Piotr Kordaszewski zrobił zdjęcie, które znajdzie się na stronie internetowej Trójki i ta czerwona gitara tam jest i pani Agata tam jest. Pomijam moją obecność, bo ta jest najmniej ważna. Eric Gales, wspomniałem, że też nam przysłał swoją nową płytę i też jest wspaniała, jest zatytułowana The Bookends. Eric Gales, nowa płyta zatytułowana Bookends. Co o tej płycie po pierwszym przesłuchaniu? Niezwykle różnorodna i niezwykle piękna niespodzianka na ścieżce pod tytułem 9, czyli na dziewiątce, kiedy się to włączy w odtwarzaczu kompaktowym. I do tego utworu jeszcze prawdopodobnie do tego 9 wrócimy. Na razie posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna. Rise, something move before my eyes, cast a shadow across the room, it told of my impending doom. Then it told me what I should say to give me reason for my birthday, to send a message that something has gotta give, yeah. Hey, I tell you people, lost their mind, every children so hard to find, desolation. Happy children, so hard to find. Desolation, all in the streets, and plenty of babies that don't have food to eat. I ain't preaching, that's not my thing. I just know we got to make a change. There's too much pressure in the ghetto. Something's gotta give. Eric Gales, nowa płyta. Do utworu 9 z tej nowej płyty jeszcze mam nadzieję, że zdążymy powrócić, bo po pierwsze będzie dla Państwa, mam nadzieję, przyjemne, a poza tym zaskoczeniem będzie obecność jednej z wokalistek, która, jak wiem, też cieszy się Państwa sympatią. Tak byłem podekscytowany wizytą Agaty, że chyba nie powiedziałem, kto z Państwem dziś wieczorem w radiu. Agnieszka Łukasiewicz, miłośniczka, wielka miłośniczka gitary, realizuje program. Piotr Kordaszewski, gitarzysta, dba o względny porządek, a ja w miarę skromnych umiejętności staram się zapowiadać piosenki. Zapowiadam jeszcze jedną nową płytę. Co się dzieje? Trzecia nowa płyta dziś na początek naszego spotkania z trzech wymiarach gitary. Płyta, która sprawiła radość i dotarła do pokoju numer 8. Blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're old, but money locks on you. Blind your eyes, steal your tongue, get you when you're old now. Money locks on you. Rival Sons, nowa płyta zatytułowana Feral Roots. Album, który sprawia przyjemność w odsłuchiwaniu, w dotykaniu i w oglądaniu, bo jest to po prostu bardzo ładnie wydana płyta. Teraz natomiast coś pod hasłem Trzy wymiary gitary dotrzymują obietnic. Obiecałem Państwu na początku tego roku, iż mimo że skończył się rok obchodów i celebrowania Led Zeppelin, to do muzyki będziemy sięgać. I tak będzie właśnie teraz. Led Zeppelin w programie Trzy Wymiary Gitary i tak mi się wydaje, sądząc również z korespondencji, że i państwo, i ja życzymy sobie, aby muzyka Led Zeppelin w tym programie brzmiała jeszcze przez długie, długie lata. Żeby jeszcze trochę posłuchać płyt, to muszę jak najmniej mówić, a zatem zapowiadam tylko płytę, która jest zatytułowana Prohibition. Utwór jest zatytułowany Get Up, Get Over It, a to jest Gwyn Ashton. Take my hand, I'll take you to a place where the grass is green. It's a groovy little place you ain't never been. Get up, get over it. Baby, get up, get over it. I know you're unhappy 'cause you lost your man. Things in life don't always go according to plan. If you need a friend or a shoulder to cry on, don't forget that I'm here for you to rely on. Get up, get over it. Baby, get up, get over it. Gwyn Ashton. Świetnie brzmi solowo na estradzie, kiedy pojawia się na koncertach. No a teraz to już nie ma co czekać, bo widzę, że czas się kurczy, jeszcze tylko 14 minut przed nami. W związku z tym sięgam po nową płytę Erika Galesa, a na tej płycie pod numerem 9 ta przyjemna, mam nadzieję, dla państwa niespodzianka, choć dla pani Natalii to niespodzianka nie będzie, bo pani Natalia chyba płytę już ma i wie, co to będzie. Zatem proszę posłuchać i proszę się wsłuchać w głos zaproszonej do tego utworu wokalistki. Thank you. would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, now. My love is away. Does worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you I don't get sad no more. I have a little help from my friend. I'm gonna get by, I'm gonna get by. Bye. With a little help from my friend. You know I'm gonna keep on trying, y'all. With a my friend, I don't get sad no more. All the time. What do you see when you turn out the light? I can tell you about it. Sure feels like. Do you need anybody? I taka jeszcze sześciominutowa radość dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Eric Gales, nowa płyta i gościnnie zaśpiewała w utworze dziewiątym, ma pan rację, panie Pawle, moja ulubiona Beth Hart. Bardzo dziękujemy wszystkim gitarowym przyjaciołom. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Za chwilę Aleksandra Kaszkowska. Do usłyszenia. To say goodbye to you, yes, the time will surely come to say goodbye to you. Between us, we'll have to see me through. When the day comes a knocking, have to open up the door. When that day comes a knocking, gonna have to open up the door. Saving all our love. Oh, it'll have to see me through. See me through.